Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'a Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Bugün iki konuğumuz olacak. Telefonla bağlanacağız. İlk konuğumuz Dr. Nazan Cömert Bichler, Marmara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Şu anda telefon hattımızda. Nazan Hanım, merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, merhaba. Bugün stüdyoda Argun Yum ve Elvan Cantekin'le birlikteyiz. Merhabalar Nazan Hanım. Merhaba. Evet, şimdi siz deprem çalıştayında bulundunuz ve orada bir sunum yaptınız. Hem bu sunum hakkında kısa bir bilgi rica ediyoruz sizden. Aynı zamanda da gene bu deprem çalıştayı konusunda da bir değerlendirme yapmanızı rica ediyoruz. Sonunda da gelecekte neler yapılması gerektiğini de konuşmak istiyoruz. Evet, teşekkürler. Ben ilk gün öğleden sonraki oturumda, paralel oturumlardan birinde, afet risk iletişimi konulu panelde kısa bir sunum yaptım. Sunumda özellikle iki hususa değinmek istedim. Bunlardan bir tanesi risklerin ve gerçekleştiğinde afetlerin ortaya büyük bir belirsizlik ve güven sorunu ortaya çıkarması. Ve buradan hareketle de iletişimin bu belirsizliklerin azaltılması ve güvenin sağlanmasında nasıl belirleyici rol oynadığına dair dedi. Zira güvenliğin sağlanması için ilk başta güvenin de tahsis edilmesi gerekiyor. Buna değinmeye çalıştım ilk husus olarak. İkinci olarak da genelde iletişim dediğimiz zaman ilk bizde çağrışım yapan şey bir yukarıdan aşağıya bir bilgi akışı şeklinde. Afette de iletişim denildiği zaman çok dar anlamda genelde anlaşılan şey kamu otoritelerince riskle ilgili bir bilgi içeren bir mesaj var. Ve halkın bunu doğru algılayıp harekete geçmesi, yani kendisini koruyacak şekilde bir faaliyette bulunması şeklinde ifade ediliyor. Bu çok dar kapsamlı bir tanımlama, iletişimin afet yönetimindeki önemine işaret eden. Ama gerçekte iletişim konusu çok kendi içinde de çok alt başlığı olan konu. Zira iletişim dediğimiz zaman hem kişiler arasındaki, kişilerle otorite arasındaki bir iletişim konusu var ilişkiler bağında. Medya ile ilişkiler açısından bir iletişim konusu var. İletişim teknolojilerinin kullanılması bağında bir iletişim konusu var. Kurumlar arası koordinasyon açısından iletişim konusu var. Ben özellikle bu süre çok kısıtlıydı. Özellikle iletişimin bir etkileşim süreci olduğuna işaret ederek bilgi yönetiminin afet yönetiminde ne kadar kritik önem taşıdığına değinmeye çalıştım. Özellikle bu bilginin normal zaman dışında afet anında bilginin sahadan yukarıya genelde en formal yani gayri resmi aktörler tarafından ve gayri resmi kanallar vasıtasıyla yani planlarda belirtilmemiş, bilmediğimiz sonradan oluşan aktörler vasıtasıyla aktarıldığını, afet risk iletişim stratejisi çalışmaları yapılırken de bunların göz önünde alınması gerektiğini işaret ettim. Çünkü doğru bilgiyi temin etme, kullanma ve paylaşma afet yönetiminde çok önemli. Bilgi yönetemediğiniz zaman olayı da yönetemiyorsunuz. Diğer bir husus da bilgi yönetiminin önemini, afet öncesi dönemde önemini işaret edecek niyette. Muhtemel İstanbul depremi tartışmalarını göz önüne alarak bu teknik ve bilimsel bilginin veya hipotezlerin kamuoyunda paylaşılmasının halkı riskten koruma yönünde bir eyleme geçirmediğini, aksine bilim adamlarına, bilimsel çalışmalara ve kurumlara olan güveni zedelediğini değindim. Ve burada bu sadece bizde değil, yani bütün şeylerde yaşanan tecrübelerde, gözlemlenen afet tecrübelerinde gözlemlenen bir husus. Dolayısıyla bilimsel verilerin medya ile nasıl paylaşacağı, medyanın da bilimsel ve teknik bir risk bilgisini nasıl haber yapacağı konusu yine iletişimde çok önem arz eden bir konu. Ben genel başlıklarda bunlara değinmeye çalıştım. Evet, siz Fransa'da deprem riskinde zarar görebilirlik analizi konulu çalışmanızla sosyoloji doktora tezinizi tamamladınız. Ayrıca 1992-2005 yılları arasında da farklı uluslararası insani yardım örgütlerinde proje sorumlusu, koordinatör, uluslararası projelerinde de teknik danışmanlıklarda bulundunuz. Nitekim deprem sonrası Türkiye'de de çalışmalarınız oldu. Benim hemen aklıma gelen bu özellikle itfaiye teşkillerinin yeniden yapılandırılması çalışmasında da siz aktif bir rol üstlendiniz. O günlerden ve bu yurt dışı tecrübelerinden, özellikle de farklı uluslararası insani yardım örgütlerindeki çalışmalarınızdan hareketle Türkiye'deki durumu kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de bu son yapmış olduğunuz sunumda belirttiğiniz noktalar itibariyle. Tabii afet konusu çok geniş bir konu. Deprem de çok karmaşık bir konu. Artı bu İstanbul olunca sorun daha çok büyüklü ortaya çıkıyor. 99'dan bu yana yapılmış çok sayıda çalışma var. 99 öncesi örneğin Marmara Denizi'nin depremselliğiyle ilgili çok depremsellik çok bilinmeyen bir konuydu. Şu anda herhalde dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri Marmara Denizi. Çok sayıda bilgi birikimi var. Hem resmi otoriteler nezdinde, hem sivil toplum kuruluşlarında, hem uzmanlık alanlarında yapılan çok sayıda çalışma var. Belki bu yapılan çalışmalar çok görünür değildi. Yani ya da bir araca dönüştürülemedi. Yani karar almada kullanılacak bir takım araçlara dönüştürülmedi. Çok bilimsel çalışma boyutunda kaldı. Bu risklerin, özellikle deprem riskinin tespiti, ölçülebilirliği alanında mühendislik ve yer bilimleri konularında çok sayıda çalışmalar var. Fakat konunun mesela bu kabul edilebilirlik ve idaresi, yani deprem riskinin idaresi konularında biraz da sosyal bilimleri de ilgilendiren alanlar. Bu konuda ben özellikle sosyal bilimleri ilgilendiren alanlardaki çalışmaları çok zayıf buluyorum. Konu çok disiplinli, zaten yer bilimleri açısından da çok disiplinli bir konu. Sosyal bilimlerin çok aktif olmadığı bir alan olarak görüyorum. Çok zayıf kaldığı bir alan olarak görüyorum. Yapılan çalışmaların da iletişimini çok yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Tabii bundan sonra ne yapılır konusuna gelince, belki mevcut sorunlarla birlikte konunun ekonomik, güvenlik, hukuki ve sosyal boyutları daha detaylı bir biçimde alınıp somut araçlar üreterek afete cevap kapasitemizin geliştirilmesi konusu gündeme geliyor. Belki daha spesifik bazda çalışmalar, yaygın katılımlı çalışmalar, sadece planlarda belirtilen aktörler değil, plan dışı olabilecek aktörleri de devreye sokacak boyutta ve ölçekte, farklı ölçekte çalışmalar yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi biraz özellikle konunun yapılabilirlik kısmı, kabul edilebilirlik kısmı alanı biraz daha az, konunun önemine nazaran biraz daha yetersiz kaldığı kanaatindeyim. Nazan Hanım, şimdi hani bu afetlerle ilgili iletişim konusunu belki hani bir risk iletişimi bir de kriz iletişimi diye bölersek, risk iletişim konusunda Türkiye'de herhangi bir belirlenmiş bir strateji, bir yaklaşım yok diye değerlendiriyorum ben. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Hakikaten yani işte kurumlar arasındaki iletişim, medya ile medyanın gerçekleştirdiği iletişim, bilgi yönetimi, bütün bunlar alt başlıklar ve bu konuda herhangi bir şekilde bir yani dediğiniz gibi deprem riskinin nasıl yansıtılması gerektiği, bunun ilkokul çağında, ortaokul çağında, üniversite olgun insanlara nasıl anlatılması gerektiği konusunda bile bir ortak bir konsensusa varmış değiliz sanıyorum. En güzel örneklerden bir tanesi bu şeydir. İlkokul çağındaki çocuklara deprem farkındalığı yaratmak üzere bir takım bilgilerin aktarılması konusunda, işte aman korkutmayalımdan başlayan ama Japonya'da işte çocukları sallıyorlar, ondan sonra anlatıyorlar da filan şeklinde devam eden bir takım tartışmalar var. Sizin bu konudaki görüşünüz ne ve yaklaşımınız ne? Tabii dedim, biraz evvel söylemek istediğim şey aslında çok kısa olarak o tanımda yer alıyordu. Yani iletişimi çok dar anlamda, afet ve risk iletişimini çok dar anlamda ele aldığımız zaman hep verilen mesajın halk tarafından doğru algılanıp algılanmadığı yönünde bir kanaat var. Ya da işte kamu otoriteleri, sorumlular konuyu bu açıdan değerlendiriyorlar. Aslında burada sormamız gereken şu soru var: neyin iletişimini yapacağız? Yani insanlardan neyi değiştirmelerini veya neyi yapmaları istiyoruz? Bu tam net değildi. Yani verilen değil de çok genel anlamda yapılan bir kampanyalar diyelim. Çok karşılığı olan şeyler değil. Burada tabii şey hususu da çok önemli. Sadece halkın değil, yöneticilerin iletişiminden, hatta riskten ve afet planlamasından neyi anladığı çok önemli. Biz bu planlamaları, bu çalışmaları yaparken hep normal zamanda aksayan bir şeyleri bir cevap bulma gayreti içinde yapıyoruz. Gitgide günümüzde aslında afet yönetimi çok farklı şeylere evriliyor. Çünkü sadece yani tecrübe edilen şey şu ki, riskler gerçekleştiğinde birçok şeyi de tetikliyor. Yani hiçbir zaman deprem deprem olarak kalmıyor afette. Dolayısıyla bu planlama yapılırken hedef kitlelerin seçilmesi, bilginin verilmesi, mesela bilginin verilmesi somut bir, demin onu da söylemeye çalıştım. İstanbul'da deprem olma olasılığının %62 olarak bir olasılık hesabı olarak verilmesi halk nezdinde hiçbir karşılığı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde bir karşılığı yok. İnsanlara daha bilgiden çok bilginin yanı sıra belirli kazandıracak derecede bilginin verilmesi önemli. Somut, ham bir bilgi, ham bir data insanları eyleme geçirmiyor. Bu konuda oluşturulmuş herhangi bir prosedür da yok medya açısından. Günümüzde en ufak bir bilgi çok çabuk medyatize olabiliyor. Çok çabuk da paylaşılıyor, yaygınlaşıyor. Bu konuda bir etik prosedürün oluşturulması, farklı grupların, işte bu informal grupların, gayri resmi grupların, hedef kitlelerin seçilmesi çok önemli. 99'dan bu yana bizdeki nüfus yapısı da değişti yani İstanbul genelinde. Dolayısıyla o nüfus yapılarını da dikkate alarak bir takım çalışmaların yapılması önemli. Mesela çocuklar çok sık örnek veriliyor. Ben birkaç okulda böyle gayri resmi bir eğitim gibi bir şey vermiştim. Orada çocukların hepsi çok iyi biliyorlardı deprem riskini, deprem haritalarına. Çok şaşırmıştım. Yaş grubu da hayli düşüktü. Fakat unutulan bir şey vardı. Çocuklara evle ilgili düzenlemeleri sorduğumda evdeki ebeveynlere izin vermediğini söylediler. Dolayısıyla evde karar alan kişi çocuk değil. Bu eğitimleri yaparken belki aileyle birlikte bu tip özellikleri de dikkate alarak eğitim programları yapmak biraz daha sonuca ulaştırır gibi görünüyor. Benim de küçük bir katkıda bulunmak istediğim konu var. Altınbaş Üniversitesi'nin bir sunuşuna katılan Profesör Doktor Masanori Hamada, Japonya İnşaat Mühendisleri Odası'nın eski başkanı imiş arkadaş. Bir deprem uzmanı ve Waseda Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Onun bazı tavsiyeleri var. Bir haber ajansına açıklamalarda bulunmuş. Yani deprem öngörülemez diyor. İkincisi, depreme dayanıklı şehirler tasarlanması şarttır diyor. Üçüncüsü de iletişim ağı afet anında Japonya'da da çöküyor dedi ve bu konuda çalışmaların devam etmekte olduğunu söyledi. Onlar da özellikle deprem anındaki karışıklık, telaş halinde iletişimin yeterli bağlantıları kuramadığını söylemiş. Bilmiyorum, bir yorumunuz var mı bu söyledikleriyle ilgili? Tabii. Zaten iletişim teknolojileri tabii çok büyük imkanlar sunuyor haberleşme açısından. Ama afet planlaması yapılırken hakikaten bunları yok farz ediyoruz. Genelde de alternatif iletişim kanalları çok büyük önem arz ediyor. Bugün Avrupa'da da mesela Avrupa'nın en büyük şu anda korktukları, kendilerine tehlike olarak gördükleri risk elektrik kesintisi. Yani ilk 72 saat elektrik kesilirse nasıl başa çıkacağız? Bununla ilgili de mümkün olan en küçük ölçekte planlamalar yapılıyor ve genelde bunlar bütün haberleşme kanallarının çökeceği tamamen o yörenin, o yerin özelliklerine göre ve alternatif iletişim kanalları, mesela radyo ve telsiz bu konuda çok ön planda geçiyor. Tamam, idari olarak iletişim teknolojisinde çok büyük yatırımlar yapıldı ama bu alternatif iletişim araçları da birlikte değerlendiriliyor. Yani yeni teknoloji konvansiyonel kanalların yerine geçecek şekilde değil, ikame edecek şekilde, birbirini tamamlayacak şekilde kullanılıyor afet yönetiminde. Evet, ben de hemen şunu sormak istiyorum. Siz konuşmanız sırasında medyadan söz ettiniz. Evet, Türkiye'de özellikle medyanın afetlere yaklaşımında önemli sorunlar olduğu zaten oturumlarda, bu deprem çalıştayı oturumlarında da paylaşıldı ve sizin de yer aldığınız grup içinde de paylaşıldığını biliyorum. Özellikle yurt dışında bu konu nasıl ele alınıyor? Yani medyanın kendi başına özellikle de reytingi arttıracak yaklaşımlarını önleyen bir yol var mıdır? Bir yöntem var mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir takım çalışmalar var. Özellikle Avrupa'daki terör saldırılarından sonra bir etik prosedürün oluşturulması için özellikle Avrupa Birliği nezdinde Messenger projesi var bu projede. Hem teknik bilginin medya tarafından kullanılması, hem de medyadaki aktörlerin teknik bilgiyi verme kapasitelerinin geliştirilmesi açısından. Diğer ülke bazında da İngiltere, Fransa, Portekiz'de bir takım çalışmalar var. Bu aktörleri bir araya getiren çalışmalar. Hem birbirlerinin ortak çalışma dilini, kültürünü öğrenmeleri açısından önemli. Hem de bir etik prosedürünün oluşturulması ve buna riayet edilmesi açısından önemli. Evet, bunu da Türkiye'de umarım önümüzdeki dönemde ele alacak bazı çalışmalar yapılır. Nazan Hanım, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değerlendirmeler için. Hepimize kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim, ilk konuğumuz, telefonla bağlandığımız Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Nazan Cömert Bichler idi. Deprem çalıştayından hareketle kendisine bazı sorularımız oldu. Özellikle de iletişim alanında sorularımız oldu. İkinci bölümümüzde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ve Balıkesir Akçaköy'de dün gece yarısı gerçekleşen depremi ve sonrasındaki artçı depremleri ve eğer mümkünse Girit depremini de konuşmak istiyoruz. O da bugün gerçekleşti. Ayrıca Okan Hoca İstanbul Deprem Çalıştayı'nda da sunum yaptı. Bir değerlendirme de ondan rica edeceğiz ama öncelikle bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Thank you. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Doktor Nazan Cömert Bichler ile özellikle İstanbul deprem çalıştayından söz ettik. İletişim konusunu ele aldık. Bu ikinci bölümde ise Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ama şu anda telefonu meşgul. Onun için biz kendi aramızda konuşmaya devam edeceğiz. Nazan'ın söylediklerine hani oldukça ilginç bir konu ve da ilk başta tanımladığı şekilde hani geniş anlamda baktığımızda işte kurumlar arasındaki iletişim, kurumlarla medya arasındaki ilişki, medyanın bu işi halka yansıtması, bilginin yönetilmesi falan bütün bunlar işin içine girdiği zaman iletişim hakikaten afet yönetiminin en önemli parçalarından biri olarak zaten karşımıza çıkıyor. Burada hani biz iletişimi birazcık daha dar kapsamlı alıyoruz. Yani oturup da bilgilendirme anlamında alıyoruz ama o biraz yani esas şey iletişim dediğimiz zaman çok daha geniş kapsamlı belki de kullanılması gerekiyor. Benim hep hani risk iletişimiyle ilgili bir takım problemler var ama onunla beraber bizde kriz iletişimiyle ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Ve bu konu esasında 99 depremlerinden sonra çok da fazla gündeme geldi. Biliyorsunuz o zamanlar işte medyada ulu orta gösterilmesi pek uygun olmayacak. Gerçekten etik olarak da bir takım hani sorunlar taşıyan fotoğraflar çıktı, haberler çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ve ondan sonra da bildiğim kadarıyla afet yönetimleri içerisinde basına bilginin sadece valiler tarafından verileceği falan gibi bir düzenleme de yapıldı. Ya da valinin görevlendireceği. Şimdi herhalde AFAD o görev. Valla şu anda tam bilemiyorum ama şu ana kadar bütün hani karşılaştığımız acil durum olayları ve hatta afetlerde Türkiye'de son yıllarda hep gözlenen şu, bu görevi ya da bu sorumluluğu taşıyan kişiler, bu yetkilere sahip kişilerde iletişim becerilerinde bir takım sorunlar olduğu ve de bu iletişimin biraz gecikmeli olarak yapıldığı yahut da daha doğrulanmadan bir şekilde servis etti, bazı bilgilerin servis edildiği şeklinde. O yüzden de esasında bu boşluğu medya ya kendisi dolduruyor ya da sosyal medya dolduruyor. Evet. Sosyal medyada bir takım dedikodular başlıyor ve ondan sonra yanlış bilgilendirme kötü sonuçlara neden oluyor. Evet. Okan Hoca hattımızda. Hocam evet. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz hocam, çok teşekkürler. Balıkesir Akçaköy depremi. Dün gece 23.14'te gerçekleşen, bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz. Fakat gelen büyüklük konusundaki bilgiler de oldukça karışık. Çünkü hala... Kandilli 5.0 diyor. Avrupa Deprem Ajansı 4.8 diyor. AFAD 4.6 diyor. Hani AFAD'la Kandilli arasında 2.5 misli gibi bir fark var galiba, değil mi? Evet. Ya şöyle, MSC bu Avrupa Sismoloji Birliği dün akşam ilk duyurduğunda 5.1 olarak vermişti değeri. Fakat daha sonra 4.8'e düşürdü. Evet. AFAD galiba 4.6 olarak açıkladı. Yani bu biraz özellikle küçük de orta büyüklükte ve küçük depremlerde biraz da farklılıklar olabiliyor. Hesaplama metodundan kaynaklanan ya da cihazlardan kaynaklanan böyle farklılıklar olabiliyor. Bunları doğal karşılıyoruz artık. Evet. Hocam, bir bilgiyi teyit etmek istiyorum size danışarak. Anadolu'da AFAD'ın istasyon sayısının fazla olduğu, Marmara bölgesinde ise Kandilli'nin istasyon sayısının fazla olduğu gibi bir bilgi var ama bu doğru mudur? Nasıldır daha doğrusu? Doğru, evet. Doğru. Yani bu aslında bir tuhaf bir şey. Açıklaması da zor. Hatta bu en son deprem çalıştayında da konuşuluyordu. Veri de verilmiyor iki taraf birbirine. Yani bir ülkede iki ayrı sismik ağın işletilmesi. İletişim sorunu. Ve bunların arasında da bir koordinasyonun, iletişimin olmaması da ilginç bir durum. Yani çok ilginç. Evet. Nasıl açıklanır bilemiyorum açıkçası. Evet. Açıklamasını ama size sormayalım hocam. Böyle bir gerçek de var yani. Evet. İki ayrı sismik ağ işletiliyor. Kandilli tabii en eski. AFAD daha sonra başladı. Ama AFAD'ın da tabii oldukça geniş bir ağı var ve onu da her gün biraz daha genişletiyorlar. Evet. Ama orada bir soru geliyor akla hemen. AFAD'ın bu istasyonlarını kontrol eden ekipler yer bilimciler midir? Nedir bu konuda? Yani öyle bir altyapısı? Evet, genelde jeofizikçiler, jeofizikçi meslektaşlarımız bu konuyla uğraşıyorlar. Evet. Evet. Ama iki ayrı merkezde bu çalışma yürütülüyor. Ben son zamanlarda hep AFAD'ın afet merkeziyle İstanbul'dakini kastediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKOM afet koordinasyon merkezi arasındaki mesafe kuş uçuşu 800 metre örneğini veriyorum. Hakikaten evet. Aynı donanıma sahip iki ayrı afet yönetim merkezi var. Bakalım yani bir afet olduğunda bunlar ne kadar birlikte hareket edebiliyorlar. O da tabii önemli bir soru işareti. Evet hocam. Balıkesir... Bu ülkemizde artık biz şaşırmayı unuttuğumuz için bu tür şeyleri olağan karşılamaya başladık diyebiliriz. Şimdi Balıkesir'de meydana gelen depremin olduğu yerde bugüne kadar yayınlanmış jeoloji haritalarında ve diri fay haritalarında izlenen bir fay yok. Ama şöyle söyleyebiliriz, bu yörede geçmişte özellikle deprem dizileri, deprem fırtınaları şeklinde gelişmiş deprem etkinliği var. Fakat bunlara baktığımız zaman, ki bunların en meşhuru da Savaştepe, Savaştepe geçtiğimiz yıllarda 2001'de, 2011'de, 14'te zaman zaman çok uzun süren ama daima küçük ve orta büyüklükte depremlerle sarsılan deprem etkinliklerinin görüldüğü bölgeler. Şimdi dün akşam olan depremde Balıkesir güneyinde İgadiç'le Savaştepe arasında yer alan İkizce Tepeler Barajı'nın biraz güneyinde bir bölge. Bunun aşağı yukarı 10-12 kilometre kuzeyinde Pamucak kaplıcaları var. Kaplıcalar da tabii fayların bulunduğu bölgeler. Evet. Orada da bir fay haritalarımızda önemli bir fay görünmüyor. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Bizim her ne kadar 2011 ve 12'de yayınlanmış, güncellenmiş diri fay haritalarımız varsa da bunlar da geçmişte büyük deprem üretmiş önemli diri faylar işaretli. Ama bazı küçük fayların burada olmadığını da baştan söylemek lazım. Hatta belki bunların bir kısmı hiç yüzeye bile çıkmayan faylar olma ihtimali de var. Evet, bu fay da küçük bir fay mıdır hocam? Büyük ihtimalle öyle bir fay. Çünkü 4.8 aşağı yukarı 7-8 kilometrelik bir fay tarafından yaratılabilecek bir deprem. Bunun arkasından gelen 4.5 ve 4.4 gibi depremlerde olasılıkla bu fayın etkilediği çevresindeki daha küçük fayların kırılması sonucu ortaya çıkmış bir deprem serisidir. Yani daha aynı fay üzerinde çoklu kırılmalarla ortaya çıkan depremlerdir diye düşünüyorum. Hocam bugün sabah gazetelerin bir tanesinde şeyi gördüm. Yeni bir fay oluşuyor diye bir yorum. Doğru. Siz evet, ne diyorsunuz? Böyle bir şey pek mümkün değil. Şöyle hiçbir insan yeni bir fayın oluşumuna tanıklık etmemiştir. Evet. Orada gene verilen bir şey de var. Yani deprem üstten başladı, alta doğru kırıldı diye. Deprem altta kırılır, üste doğru gelir. Yani tersi yine pek görülmüş bir şey değildir. Şimdi Balıkesir aslında deprem açısından önemli bir bölge. Çünkü Balıkesir deprem tehlikesi yüksek bir ilimiz. Faylarla çevrili bir şehir. Balıkesir'in kuzeyinde Havran Balıkesir fayı olarak bilinen bir fay var. Bu yaklaşık doğu batı uzanıyor. Doğuda Akhisar Gelembe fayı var. Bu da kuzey güney uzanıyor. Simav'dan Sındırgı'ya gelen bir diğer önemli bir fay kuşağı yine doğu batı uzanımlı. Bunlar hep Balıkesir'in çevresinde olan ve bilinen faylar. Ama söylediğim gibi Balıkesir'in güneyinde bilinen ve büyük bir deprem oluşturabilecek, en azından 6 ve üzeri bir deprem oluşturabilecek bir fay bilinmiyor. Dolayısıyla bu olan depremin orada bizim şu ana kadar haritalanmamış ya da haritalandıysa bile diri fay haritalarına henüz girmemiş, çok da devamlı olmayan küçük bir fay tarafından ya da faylar tarafından yaratıldığını söyleyebiliriz. Tabii 4.8, 4.5, 4.4'ten sonra ben öğleden sonra bakmıştım. 76 adetti. Belki sayısı artmış olabilir. 3.5 ve daha küçük artçı depremler de geldi. Bu bölgenin karakteristiği Savaştepe'de zaman zaman gördüğümüz, Bigadiş'te gördüğümüz gibi uzun süren küçük çok sayıda fayın, pardon, depremin ortaya çıkması. Burada da deprem aktivitesi oldukça uzun, belki birkaç hafta sürebilir diye düşünüyorum. Hocam, bunun bu Kuzey Anadolu fay hattının güney kanadı, Güney Marmara kanadı ile bağlantısı falan var mı? Hayır, yok. Yok. Yani bu başka bir bölge, Ege bölgesiyle alakalı. Kuzey güney faylar, işte 40 ağaçta gelen bedel olan faylar. Bunlar genellikle daha kısa, çok uzun olmayan, öyle yüzlerce kilometre takip edilmiyor. İçerisinde 10 kilometre, 20 kilometre boyda küçük fay parçaları olduğu, fay zonları şeklinde bu bölgenin karakteristiği. Bunlar içerisinde en büyüğü Balıkesir Havra fayı. Ve bu oldukça uzun, tam Ege kıyısından Balıkesir'e ve oradan biraz daha doğuya doğru takip edilebiliyor. Olsa olsa Balıkesir yöresinde olabilecek en yüksek deprem yaratma potansiyeli olan fayda bu Balıkesir Havran fayı olarak gözetiliyor. Evet, bu bölgede gerçekleşmiş olan en yüksek büyüklük nedir hocam deprem olarak? Şimdi bu Balıkesir güneyinde 5.1'e kadar çıkan depremler, 5.1, 5.2'ye kadar çıkan depremler var. Onun daha üstü bu dün akşam meydana gelen depremin olduğu yer ve yakınında daha büyük bir deprem yok. Evet, bu arada bugün de Girit'te bir deprem oldu. 5.4 büyüklüğünde bir deprem. Gerçi Türkiye'ye uzak bir bölge. Ama o konuda sizde herhangi bir bilgi var mı hocam? Şimdi Girit aslında bir süredir depremlerle sarsılıyor bir bölge. Girit aslında önemli deprem açısından. Çünkü Girit bir dalma batma zonu. Yani 2011'de Japonya'da, 2004'te Sumatra'da olan mekanizmayla çok benzer. Hızı daha yavaş olmakla birlikte. Girit'te geçmiş kaynaklardan, tarihsel kaynaklardan tahmin edilen deprem büyüklüğü 8'i buluyor. Belki 8'i geçiyor bile. Ve bu depremler deniz içerisinde dalma batma nedeniyle olduğu için de Akdeniz çevresinde önemli tsunamiler yaratmışlar geçmişte. Bunu da ancak tsunami çökellerinden anlayabiliyoruz. Ege kıyılarına kadar bütün Akdeniz'de etkili tsunami yaratmış bir tektonik kuşak. Ama tabii birkaç bir süredir olan bu birkaç deprem, işte 5-6 civarlarındaki depremler, bu tür tsunami yaratabilecek depremler değiller. Ama Girit büyük bir deprem ortaya çıkartırsa bu çok şaşırtıcı olmaz. Ama bunun ne zaman olabileceği ya da yaklaşık hangi zaman içerisinde olabileceğine dair bildiğim kadarıyla çok yapılmış bir çalışma yok. Evet, fayın hattı konusunda, yönü konusunda bir bilgimiz var mı hocam? Var tabii. Bu fay Rodos'un güneyinden başlıyor. Bizim Fethiye'ye bir ucu geliyor. Fethiye'de 1951 galiba, 53 ya da 51 olacak, şu anda ezbere söylemeyeyim. Fethiye'deki depremi yaratan, ondan sonra Rodos'un güneyinden Girit'in güneyine, oradan bu Yunanistan'ın Peloponez adasından İyon denizine ve oradan işte İtalya'ya ve bir kolu da bizim Arnavutluk'ta geçenlerde olan depreme kadar uzanan bir kuşak. Oldukça fazla, yani boyut olarak baktığımız zaman oldukça yüzlerce kilometreyi bulan bir şeyi var. Evet, zaten 8 büyüklüğünde bir depremi oluşturabilmesi için de benzer bir büyüklük, uzunluk gerekiyor herhalde hatta, değil mi? Evet, evet, evet. Yani bu bin tarif ettiğimiz kuşak 1500 kilometre civarında bir mesafedir. Şeye baktığımız zaman tanımladığınız şeye işte Tiran'da deprem oldu. Sonra Yunanistan'da galiba İyon Denizi'nde bir deprem oldu. İtalya'da galiba bir gene ufak bir şey oldu. Sonra Girit o hat bayağı hareketli gözüküyor. Bu Fethiye için herhangi bir şey de, anlama gelir mi? Hayır, yani burada böyle bir beklenti yok. Kuşak tabii çok büyük bir kuşak ve hareketli bir kuşak. Çünkü levha sınırı, Afrika levhasının. Avrupa altına dalıp battığı bir yer. Ama bu Akdeniz oldukça daralmış. Geçmişte çok daha büyük, geniş bir denizken bu dalma batma sayesinde bugün Afrika Avrupa'ya, Girit'e diyelim. Girit'e iyice yaklaşmış vaziyette. Ve artık neredeyse durmak üzere olan bir kuşak. Ama tabii bunun durduğunu insan nesli görür mü görmez mi, orası biraz tartışmalı. Evet. Hocam bir diğer sorumuz da, siz 2-3 Aralık tarihinde İstanbul Deprem Çalıştayı'na katıldınız ve birinci gün İstanbul'un deprem tehlikesi başlıklı oturumda da bir sunum yaptınız, bir konuşma yaptınız. Aynı zamanda ikinci günde sanıyorum şeyi izlediniz, Çalıştay'ı izlediniz. Yuvarlak masa toplantıları vardı hocam. Evet. Evet. Yuvarlak masa toplantısına da katıldınız. Genel değerlendirmeniz nedir Çalıştay hakkında? Ya şöyle, deprem ya da afet, biraz daha geniş düşünecek olursak, tabii bu adı deprem çalıştayıydı ama ele alınan konular büyük ölçüde afeti bilgilendiren şeylerdi. Yani bu kadar geniş katılımlı bir toplantı ve bir bilgi alma toplantısı ilk defa düzenleniyor. Geçmişte tabii yapılan toplantılar, örneğin AFAD tarafından yapılan ve sonucunda ciltler dolusu kitaplar yayınlanan toplantılar oldu. Deprem Konseyi'nin raporları oldu. AFAD'ın yayınladığı raporlar oldu. Bunlar çok önemli bir kısmı, aslında yol haritası çiziyorlardı. Evet, deprem için master plan hazırlandı İstanbul'da. Evet, evet. Yani bu yol haritaları aslında var ama hani bir kere daha ve biraz daha geniş kapsamlı olarak bu toplantıda ortaya alındı. Söylediğiniz gibi ilk gün sunumlar vardı. Bu sunumlarda da Marmara'da çalışan birkaç tane yabancı araştırmacı da vardı. Tabii bunların çok daha fazla çalışan var. Evet. Marmara içerisinde orada konuşacak çok fazla kişi vardı ama seçilmişti bazı. Evet, ilk keynote sunumlarını kastediyoruz değil mi hocam? Evet, evet, evet. Keynote sunumlarında. O keynote sunumlarından sonra da yuvarlak masa toplantılarıyla her bir masa kendisine verilen konuda birkaç tane proje geliştirdi ve bu projeleri hangi sorunları çözmek üzere önerdiklerini, bu projenin yapılması durumunda taraflarının kimler olacağı ve projenin hangi sorunu çözmesi gerektiği konusunda her masadan 3 tane en az denildi. Rapor istendi. Burada aşağı yukarı 6 tema üzerinde toplanmıştı. Her temanın içerisinde de 3-4 tane şey vardı, konu vardı ve 30'un üzerinde yuvarlak masa vardı. O masalarda her grup kendine göre projeler önerdi. Mesela bizim İstanbul'un deprem tehlikesi, riski anlamak teması altında yapılmıştı. Deprem mekanizması adı altında. Biz de kendi oturduğumuz masada bazı yapılmasını önerdiğimiz konularda araştırmalar, çalışmalar yapılmasını belirttik ve bunları o toplantının sonunda teslim ettik. Şimdi sanıyorum bunlar kendi içerisinde değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonrasında da bazı önemli görülen projeler ortaya konacak ve yapılacak. Bunun yanı sıra da yani belediyenin buradaki yaklaşımı büyük ölçüde biz neleri biliyoruz, neleri nasıl yapmalıyız depreme karşı önlem anlamında. Ki oldukça geniş konular vardı. Yani ekosistemden tutun depremle alakalı çalışmaların finansmanına, yapı, altyapı konusundaki eksikliklere, acil durum koordinasyonuna, zararın nasıl azaltılacağını ve ilk yardımın nasıl yapılacağına kadar oldukça geniş, kapsamlı bir toplantıydı. Yani tabii bunun toplantının yapılmasından çok bu toplantıda alınan kararların harekete, hayata geçirilmesi önemli. Daha önce de söylediğim gibi biz 20 yıldır hep toplanıyoruz. Ortaya raporlar konuyor. Bu raporlar yayınlanıyor. Sonra raflara giriyor ve orada büyük ölçüde kalıyor. Yani umarım ki bu böyle olmasın. Hani burada temenniden öte çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. İşin karar verici boyutu büyük ölçüde belediye ya da belediyenin kaynakları nasıl harekete geçireceği, bu raporlarda verilen, alınan kararların nasıl hayata geçirileceği önemli. Evet, ben sizin sunumunuzda bu İstanbul'un deprem tehlikesi oturumunda sizin sunumunuzda oldukça önemli bir noktayı vurguladığınızı düşünüyorum. Dediniz ki özellikle yer bilimleri açısından birçok tespit yapıldı ve artık mutlaka riski azaltacak bir takım girişimlerde bulunmak lazım. Bunları senelerden beri konuşuyoruz ama şimdi hareket etme zamanı dediniz. Aslında hepimizin beklentisi bu noktada. Yani burada odaklanıyoruz gördüğüm kadarıyla. Çünkü sunumların ve yapılan çalışmaların büyükçe bir kısmı İstanbul deprem çalıştayında dediğiniz gibi 20 yıldan beri yapılmakta olan çalışmaları da içeriyor. Ayrıca bilmem katılır mısınız ama zamanında 4 büyük üniversite tarafından gerçekleştirilmiş olan İstanbul için deprem master planının örgütlenmesi çok daha doğru, daha dar kadrolarla ama spesifik konular üzerinde yoğunlaşan bir çalışmaydı. Oradan çıkan birçok sonuç var. Tabii ki bu sonuçların mutlaka yeniden ele alınması ve güncellenmesi gerekiyor ama bir örnek çalışma olarak ondan bahsetmek mümkündür diye düşünüyorum. Ayrıca yakın bir tarihte de kentsel dönüşüm üzerine bir başka çalıştayın da belediye tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını öğrendik ki bugün de herhalde deniz ulaşımıyla ilgili bir çalıştay söz konusu. Çok kısa bir süre sonra da kara ulaşımı konusunda bir Kanal çalıştay. Kanal İstanbul için de evet bir çalıştay yapılacağını öğreniyoruz. Yani önümüzdeki dönemde çok sayıda çalıştayla karşılaşacağız herhalde ama aynı zamanda da sonuca ulaşacak toplantılara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz hocam. Evet, yani söylediğinizde ben de katılıyorum. Yani deprem master planı gerçekten emek verilerek hazırlanmış bir şey. Bugün Marmara içerisinde bir deprem olacağı bilim adamları arasında %90-95 oranında kabul ediliyor. Bazı arkadaşlar buna itirazları var ama bilim zaten bilimde o günün doğrusu vardır. Doğru diye bir şey yoktur. Bu tartışılacaktır bilim camiası içerisinde. Çok uzun sürelerde tartışılır. Ama burada asıl hedef olabilecek bir depremin vereceği hasarı en aza indirmek. Ve bu en aza indirme konusunda da çok çalışma var. Yani bilimsel camiada da yapılmış çok sayıda makale var. bu tür toplantılarla yapılmış çalışmalar var, raporlar var. Dediğim gibi 2004'teydi galiba AFAD'ın yaptığı, o zamanki Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı toplantıda ciltler dolusu kitaplar basıldı. Evet. Ama önemli olan bunların rapor haline gelmesi değil, ya da bilineni artık tekrar etmek değil. Yani bilineni bir daha uzatmanın çok alemi yok. Bir an önce tedbir almamız gerekiyor. Evet. 20 yıl gibi bir kaybımız var bizim arkamızda. Maalesef hocam. 20 yılın bir an önce bu kayıpların giderilip hızla harekete geçilmesi gerekiyor. Mutlaka doğru yapmak diye bir şey de yok. Yani şöyle bir kavram da var bu tür işlerin önünde. Doğru yanlış yapmaktan çekinerek hiçbir şey yapmamak. Bu da doğru bir şey değil. Yanlışlar da mutlaka olacak. Hatalar da olacak. O hatalardan da ders alınacaktır ama adım adım ileri gitmemiz gerekiyor. Evet. Hocam değerlendirmeleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Aynı zamanda depremle ilgili verdiğiniz bilgiler için de görüşmek üzere diyelim. İyi günler diliyoruz. İyi günler hocam. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Sağolun hocam. Evet, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız ile Balıkesir Akçaköy depremi üzerine, Girit depremi üzerine konuştuk ve bilgileri aldık. Arkadaşlar, programın sonuna geldik. İş cinayetleri raporu açıklandı. Kasım ayın raporu açıklandı. Onu da kısaca özetlemek istiyorum. 126 işçi vatandaşımız yaşamını bu iş cinayetlerinde yitirdi. Ölüm sebepleri %20'si ezilme göçük, %19'u düşme, %17'si trafik servis kazası. İş cinayetinin yaşandığı iller ise İstanbul'da 15, Gaziantep'te 10, Kocaeli'nde 7, Bursa'da 6, İzmir'de 6 ve onun dışında tek tek ölümler gerçekleşti diğer illerde. İş kollarına göre dağılım ise %24'ü inşaatta 30 işçi vatandaşımızı kaybettik. Taşımacılıkta 18 işçi vatandaş %14'ü teşkil ediyor. Tarımda %13-16 işçi vatandaşımızı kaybettik. Ticaret büroda %6-8 işçi. Metalde %6-7 işçi. Tabii şu ana kadar ulaşmış olduğumuz toplamı da hemen dinleyicilerimize aktaralım. 1606 işçi vatandaşımız 11 ayda hayatını kaybetti iş cinayetlerinde. Bu tabii ki en az diye de özellikle vurguluyor raporu hazırlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Çünkü bunlar sadece tespit edilenlere ilişkin bilgi. Hayatını kaybeden işçi vatandaşlarımızın 123 tanesi erkek, 3 tanesi ise kadın. Evet, yani yıl sonu itibariyle herhalde 1700'ü aşkın bir tabloyla karşı karşıya kalacağız demektir. Geçen seneki rakamla aşağı yukarı aynı galiba. Hemen aynı. Evet. İşsizlik var, durgun sektörler var. Bir de ayrıca bu konuda da çok çaba gösteriliyor deniliyor. O yüzden bir azalma söz konusu değil. Yani tablonun kötü tarafı. Her gün 5 kişi. Evet. Vefat edenler, bir de yaralananlar var. Evet. Çalışamaz duruma gelenler var. Bir de dediğiniz gibi bunlar tespit edilebilenler. Tespit edilmeyip de başka şekilde vefat ettiği söylenen bir sürü de belki de evet. Olay vardır. Burada hemen bir hatırlatma daha yapalım. Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü idi. Ve insan hakları açısından sadece iş cinayetleri değil, onun dışında da birçok konuda son derece olumsuz bir durumda olduğumuzu da tekrarlayalım. Zaten Açık Radyo'nun diğer programlarında da buna ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Evet arkadaşlar, geldiğimiz nokta itibariyle programımızı burada bitiriyoruz. Belki bize Feryal bir kapanış parçası da çalar böyle, ama vakit yok diyor. Yok mu diyor. Evet. Bu arada şey hani yetiştiremediğimiz konulardan bir tanesi Yeni Zelanda'daki volkanik aktivite. Ah, evet. Çok ilginç. Özellikle son dönemlerde bu volkanların ziyareti, yanardağ ziyaretleri falan oldukça yoğunlaşmaya başladı. Hı. Turistik amaçlı. Gerçekten orada bir facia yaşandı ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla 8 kişi öldü. Son rakam oydu ama erken saatlerdeki rakam. O bir de 30 küsür kişi. Adaya yani, çıkamamışlardı bu sabah. Yani 30 küsür kişi de hastanelere kaldırıldı yok. Evet, bunlardan yanlışlar. 25 tanesi çok ciddi yanıklar. Yeni Zelanda hükümeti yanıkların tedavisi amacıyla Amerika'dan 120 metrekare insan derisi satın almış. Yani olayın boyutları, yanık boyutları çok korkunç miktarda. O hakikaten hani boyutları belki şey olarak sayısal olarak o kadar yüksek bir şey değil, rakam değil ama onu da herhalde birkaç gün içinde daha net öğreneceğiz. Evet ama gerçekten çok sabah dikkatimi çok şey çekti. Yeni Zelanda Başbakanı, emniyet görevlisi, bir hanım daha, üç kişi bilgi veriyorlar. Mesela emniyet görevlisi bir soru geldiği zaman basından soruyor şeye, bakıyor başbakanı, sen konuş diyor veya sen cevap ver diyor. Böyle bir iletişim organizasyonu. Evet, ilk konuya da değinirsek. Evet. Esasında COP25 iklim konferansı devam ediyor. O konuda herhalde sabah açık gazetede çok yoğun bir şekilde bir program yapılıyordur ama ona bağlantı yok, başka bir şey. Günlerdir, hatta aydan fazla oldu. Avustralya'da Sydney civarında çalılık yangını var, evet, ve artık Sydney'de göz gözü görmez hale gelmiş vaziyette. Orada da çok ciddi bir problem var. Evet, önümüzdeki hafta bunlara da değinmeye çalışırız. Evet, efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlediniz. Bu programda önce Nazan Cömert Bichler ile deprem çalıştayından hareketle iletişim konusunu konuştuk. İkinci bölümde ise Profesör Doktor Okan Tüysüz ile Balıkesir, Girit depremi ve yine deprem çalıştayı değerlendirmelerini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.